زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان ده دا افغانستان دا وطن موزان ده دا افغانستان دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان ده دا افغانستان دا وطن موزان ده دا افغانستان وطن دې سم سمو دا وطن ایمان سمو وای په خاپوړ کې دا سم شومان سمو دا مو دې بابا وطن دا مو دې دادا وطن په مونږ باندې دې ګران دې دا افغانستان مونشمند دل گرانده دا افغانستان دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزانده دا افغانستان دا وطن موزانده دا افغانستان زاری ز سندو نشو زاری د داغو نشو زاری د خوانو نشو زاری لدیو نشو دازمو آشنا وطن دلمو شفا وطن سترگ پیرو خانده دا افغانستان سترگ پیرو خانده دا افغانستان دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزانده دا افغانستان دا وطن موزانده دا افغانستان دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزانده دا افغانستان دا وطن موزانده دا افغانستان دا وطن موزانده دا افغانستان دا وطن موزانده دا افغانستان دا وطن موزانده دا افغانستان